idole, koji se slijede, slušaju, kojima se pokorava, koji se veličaju, čije se riječi slušaju, bilo je govora isto tako o onima koji priznaju Allahovo tebareke ve teala gospodarstvo, ali mu širk u njemu čine, kao primjer onih koji uzimaju trojstvo za svoje vjerovanje, da je Allah tebareke ve teala neuzubila jedan od trojice, a to je neistina, laž i potvora, kao što je širk onih koji kažu da je Isa alejhiselam Božji sin, i širk onih koji kažu da je Uzeir Božji sin, kao što je širk Međusija vatropoklonika koji pripisuju dobro svjetlo, a loše tami, kao što je širk Sabiina koji vjeruju u zvijezde i da one upravljaju svijetom i kosmosom, kao što je širk onih koji vjeruju da stanovnici Turbeta, to jeste za koje smatraju da su pobožni i bliski Allahu tebareke ve teala evlije, da oni upravljaju kosmosom i tako dalje i tako dalje, sve su to neki od vidova širka u rububijet. Ovom prilikom govorimo o širku koji se pojavio među ljudima, a vezan je za Allaha tebareke ve teala imena i njegova svojstva. Poznato nam je da je dužnost svakom muslimanu da vjeruje u Allahova dželle šanehu ve tebareke smu, savršena svojstva i najljepša njegova imena. I to onako kako su došla u Kur'an Kerimu i u sahih sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, jer mi svoju vjeru uzimamo po dokazima i izvorno, a ne po nahođenju pretpostavkama, niti po slijeđenju drugih, prihvatanju adeta i tako dalje. Dužnost nam je da vjerujemo u Allahova tebareke ve teala svojstva onako kako su došla, znajući šta ona znači, ali ne poznavajući njihovu kakvoću, suštinu njihovu, jer to Allah uzvišeni sami zna, ali znamo da je to istina i to vjerujemo i prihvatamo, a o tome se ne raspitujemo o njihovoj kakvoći, jer to je novotarija među ljudima i to ashabi nisu radili. Pojavila se među ljudima skupina onih koji neću Allahova svojstva i neće da ih prihvati. Allah uzvišeni kaže: "Walillahi al-asma'ul husna." Allahu pripadaju najljepša imena. I svako Allahovo tebareke ve teala lijepo ime, to jeste ime koje ukazuje na najljepše značenje i na savršenstvo, ima sa sobom i svojstvo. Svako ime Allaha dželle šanehu ukazuje na neko od njegovih svojstava. Neki su došli i ne priznaju Allahova neki imena, a neki Allahova tebareke ve teala svojstva, što je krivi put i zabluda. Allah uzvišeni kaže: "Wadru alladine yulhiduna fi asma'ih." Ostavite one, nemojte se njima baviti, koji ne vjeruju u njegova imena, a samim tim u njegova svojstva. Se izzeu na makanu ja'melun, oni će biti kažnjeni po onome što su radili, što su zaradili. To su razne filozofije. I na ovo moramo biti itekako oprezni, upravo zbog toga što neprijatelji ove vjere znaju i svjesni su, i to istražuju posebno u svojim institutima, školama i univerzitetima. Svjesni su snage ove vjere. A snaga ove vjere nije u adetima i pretpostavkama, nego u izvornoj vjeri onakvoj kako je objavljena. Pošto nisu uspjeli iskvariti vjeru, islam, izmijeniti je, pošto nisu uspjeli da je falsifikuju, do dan danas pokušavaju šubhe, sumnje u vjeru i vjerovanje ubaciti, i to čine kod onih koji ne znaju temeljito i izvorno i kako treba svoju vjeru, din islam. Jer znaju kad pomiješaju vjeru sa onim neispravnim, onda ona nema onog svog efekta. Onda ona nema te svoje snage i neće takva vjera ni njeni sljedbenici koji nisu na izvornom biti pomognuti od Allaha tebareke ve teala. A ako nam Allah ne pomogne, nema toga koji nam može pomoći. I ako nas Allah napusti, nema toga ko može uz nas drugi stati. Dakle, vjerovanju Allaha tebareke ve teala, savršena svojstva i najljepša imena, onakva kakva su došla. Jedna skupina onih koji slijede filozofije uzeli su i niječu Allahova imena i njegova svojstva. A drugi opet hoće da poredi Allahova imena sa ljudskim i Allahova svojstva sa ljudskim. Da prave tešbih. Mi kažemo, vjerujemo u sva Allahova imena i svojstva, kao što je u Kur'anu i sunnetu. I tu su zlatne riječi imama Šafije koji kaže: Amentu billahi wa bima jaa anillahi ala muradillah. Vjerujem u Allaha i u sve ono što je došlo od Allaha onako kako je Allah želio to reći. Wa amentu bi rasulillah. I vjerujem u Rasulullah. Wa bima jaa an rasulillah. I u sve ono što je došlo od Rasulullah. Makar ja te sve pojedinosti ne poznavao. Ala muradi Rasulillah. Onako kako je to želio reći i iskazati Rasulullah, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. To je neprikosnoveno izvorno prihvatanje vjere. Jedni su se pobojali, ako prihvate Allahova imena i svojstva, da će na taj način, u stvari Allah uporediti sa stvorenjima, što nije tačno. Ako kažemo da Allah čuje, a i mi čujemo, nismo ga time uporedili sa njegovim stvorenjima, jer je Allahovo to slušanje, Allahovo sluh, dakle, u potpunosti savršen, a naše je manjkavo. Dakle, u tome nema sličnosti. Širk se pojavljuje, u prvom slučaju se pojavljuje ilhad, a to je nevjerovanje Allahova imena i njegova svojstva, nije kanu. Kod mnogih filozofa i današnjih koji slijede motezilijsku školu racionalista danas, u današnjem slučaju modernista, koji niječu Allahova imena i njegova svojstva pod opravdanjem da žele Allahu pripisati savršenstvo. Pa kažu, postoji, ali nema ga nigdje. Uzvišen je, ali nije iznad. I tako dalje, i tako dalje. Time su ga opisali na način da ne postoji. To su čiste filozofije. A drugi opet i otišli su u drugu krajnost, pa pripisuju Allahu ono što njemu ne pripada od svojstava, to jeste poredi ga sa njegovim stvorenjima. Tu se pojavljuje širk. U prvom slučaju nevjerovanje, a u drugom slučaju širk, to jeste poređenje Allaha sa njegovim svojstvima. Dakle, mi vjerujemo Allahova svojstva, priznajemo ih i njegova imena i tako dalje, onako kako Allah te bareke ve teala dolikuje, i znamo da mu ništa nije slično. I uzvišeni kaže: Lejse ke mislihi šej, ništa nije kao on. Wa hu was-sami'ul basir, a on je onaj koji sve čuje i koji sve vidi. Dakle, ni s kim se ne upoređuje, ali da to, ta negacija, ne bi dovela do poricanja Allahovi svojstava, potvrđuje i kaže, on je taj koji sve čuje i sve vidi i ima ostala svoja svojstva, savršenstva. I toga se dobro trebamo čuvati. Pa kao što je ovaj ummet, srednji ummet, ispravan ummet, među svim drugim narodima i vjerama koje se pojavile, među ljudima kroz istoriju čovječanstva, među raznim ideologijama. Dakle, ovaj put, ovoga ummeta je srednji put. Ni lijevo, ni desno. nije ni put pretjerivanja, niti je put nedotjerivanja, popuštanja u vjeri, nego srednji put. Isto tako je ehlu sunne wal džema'a, to jeste oni koji se drže Kur'ana i prakse Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, srednji put, umjereni put, ne pretjerivanje i ne nedotjerivanje, nego srednji ispravni put, put Kur'ana i sunneta, ne put između istine i neistine, nego put istine, jer nema kompromisa između istine i neistine, nego pravi ispravni put. Tako je onaj koji se drži Kur'ana i sunneta Resula sallallahu alaihi sallam, srednji put između onih koji su u ovome ummetu zastranili, između raznih grupa, sekti i frakcija na koje će se podijeliti ovaj ummet, što je nagovješteno u hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji su sa više svojih rivajeta prihvatili, da će se ovaj ummet podijeliti na 73 grupe i da će jedina biti spašena ona koja je na onome na čemu je Allahov poslanik ali izabra selam njegov je sad. I zato kuranski ajet kaže fe in amenu bi mislima amentum bihi fe kadit te deo. Pa ako svi drugi budu vjerovali kao što vi vjerujete, a govor je upućen onima među kojima je Kur'an objavljen, to su bili Allahov poslanik ali izabra selam njegov je sad. Znači, oni su nam mjerilo ispravnosti, ono na čemu su oni bili od istine. Onda ste i vi na pravom putu. Va in te vallav, a ako se okrenete, fa innema hum fi šika. Ako se oni okrenu, onda su oni ti koji stranjeju. Fa se je fike humullah, a Allah će ti biti dovoljan. Va hu vese mi on basir, a Allah je taj koji sve čuje i sve vidi, on je taj koji sve zna, on je taj koji posjeduje savršena imena i svojstva. Iz ovoga trebamo izvući veliku pouku, a to je čisto i izvorno vjerovanje u sebi nosi kako uputu na dunjaluku, tako i sigurnost i bezbjednost na dunjaluku, i kako uputu na ahiretu, tako i bezbjednost na ahiretu. Kako to? Allah uzvišeni kaže اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ بِظُلْمُ. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne pomiješaju sa zulumom. A zulum je ovome ajetu protumačen da je širk. اُلَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Znači, oni koji sačuvaju svoje vjerovanje, ispravno i izvorno, takvi će imati bezbjednost i takvi će biti upućeni. Imaće bezbjednost od Allahove kazne na dunjaluku, jer koliko je naroda uništeno upravo zbog toga širka Allahu tebareke ve teala, najvećeg grija, i imaće bezbjednost na ahiretu od džehennemske vatre, i imaće uputu na dunjaluku pravim putem i teufik, pomoć od Allaha tebareke ve teala, da u vremenima iskušenja, šubhi, nejasnoća, kad većina ljudi slijedi krive i iskrivljene puteve, da on bude na jasnoj uputi, da nema nikoliko trun sumnje u to vjerovanje i da je na pravome putu, makar da se svi ljudi odrekli. I bit će upućen na ahiretu prema džennetu, zadovoljstvu Allaha tebareke ve teala, njegove vječitoj nagradi. Molim Allaha tebareke ve teala da nas učini od takvih i da nam pomogne da budemo od onih koji su na sebi uspostavili tevhid, koji su Allahom tebareke ve teala zadovoljstvu i sačuvali se svih vidova širka. Kulu kao mi rada u astagfiru Allahi wa lakum wa li sa'ili muslimine min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد. Poštovani džemaate, zašto govorimo o ovome? Odgovor vjerujem da nam je svima jasan. Da nema izlaska ni nama ni ovome ummetu iz musibeta, nedaća i problema u kojima smo se svi našli dok se vjerovanje ne pročisti, dok se sa izvora ispravne čiste vode ne napijemo i dok to u potpunosti kako treba u svome životu ne primijenimo i ne prihvatimo. Jer Allahovo tebareke ve teala obećanje je istina, a to je in tansurullahe jansurkum, ako pomognete Allaha, a on potreban nije nikome i ničemu, već ako pomognete njegovu vjeru, jansurkum, sigurno će vas pomoći. Znači, ako nema Allahove pomoći, znači da smo mi tu negdje pogriješili, a Allahovo obećanje je istina. Znači, mi nismo izvršili ono što treba, mi nismo podržali svoju vjeru kako treba, a osnovno podržavanje vjere i pomaganje jeste da se ona ispravno i izvorno shvati, da se Kur'an uči živima, da se sunnet u praksi primjenjuje i u teoriji da se poznaje i na tim osnovama da radimo i da djelujemo. Nema drugog načina promjene situacije naše niti uspjeha u našem svakodnevnom radu i životu. Zašto govorimo o ovoj temi sada? O Allahovim imenima i svojstvima. Govorimo zato što je to najpreće o čemu treba govoriti. Ti živiš sa komšijom pa hoćeš da ga upoznaš koji i kakav je. Imaš radnog kolegu pa hoćeš da znaš šta je i kakav je i ko je. Hoćeš da se ženiš, da se udaješ i tako dalje. A zar nećeš poznavati Allaha tebareke ve teala, njegova imena i šta ona znači, njegova svojstva i na šta ona upućuju, zar to nije preče da poznajemo nego sami sebe i svoja imena? Što nam ukazuje na jedan veliki musibet u kojem mi živimo. A taj musibet jeste musibet nepoznavanja vjere. I zato nam dolazi sa zapadnih škola, univerziteta, završili u Cambridgeu, završili u Sorboni, završili na zapadu, završili u Rimu i dođe tumači nam vjeru. A dva hadisa ne zna i ne može sastaviti ajete, pogotovo protumačiti onako kako su tumačeni od ashaba i tabina. To je musibet što smo to sebi tako dozvolili i to se mora neminovno prije ili poslije promijeniti. Od isto tako uzroka zašto govorimo o ovoj temi jeste i to što se vodi kampanja i propaganda protiv izvornog ehli sunneta i džemata. Kada prihvatiš Allahova imena, kada priznaš Allahova svojstva, bez toga ne možeš biti musliman, kažu ti porediš Allaha s ljudima, ti ovo ili ti ono. Govori se bilo šta samo da te odvrate od onog ispravnog izvornog. Kažemo nisu uspjeli islam iskriviti, ostoje izvorni, jer Allah je garantovao da će se sačuvati. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Mi smo objavili opomenu, Kur'an, mi ćemo ga čuvati. Ova vjera je sačuvana preko njenog izvora Kur'ana, zatim tumača Kur'ana, sunneta Resula sallallahu alejhi ve sellem. To nisu uspjeli neprijatelji islama. Ali uspijevaju kad je veliko neznanje među ljudima. I onda će vam reći, doći će vam nova sekta neka, doći će vam neki koji vam govore o Allahovim imenima, o njegovim svojstvima, nemojte to slušati. Drugim riječima, ne mogu da vam kažu, ostavite u svom neznanju, skinite se, idite na more, provodite se, učestvujte na bašćanskim noćima, živite život, jer ne znate o čemu neuzubilano može tako da bude. To ne mogu da kažu. Nego odvraćaj na ovaj ili onaj način ljude od prave, ispravne, izvorne vjere i budimo na oprezu. Druga vrsta širka koja se među ljudima pojavljuje u Allahovim imenima jeste da se izvode imena drugih od Allaha tebareke ve teala. Abdullah ibn Abbas kaže, nadijeli su ime uz zat u jednom kipu od Allahovog imena El-Aziz i tako dalje. Dakle, bilo kakvo poređenje bilo koga sa Allahom tebareke ve teala u njegovoj vlasti, u njegovoj moći, u njegovim imenima, u njegovim svojstvima, to je širk koji čovjeka čini da bude vječno u džehennemskoj vatri, a prije toga na dunjaluku ne može nikako uspjeti. Makar se prevrtao u blagodatima, u uživanjima, sve je to kratko trajno i prolazno. I zato prihvatimo se temelja svoje vjere, budimo oprezni, sa izvora pijmo vodu, to jeste uzimajmo čisto, izvorno i ispravno vjerovanje, bez obzira što mnogi ljudi ga ne poznaju ili su se od njega udaljili, nastojimo zadobiti Allahovo tebareke ve teala, njegovo zadovoljstvo i njegovo obećanje, a to je džennet, Allah tebareke ve teala. S Allahom dželle šanuhu pomoći slijedi nastavak kazivanja o širku u uluhijetu, to jeste u ibadetu Allahu tebareke ve teala, gdje ćemo vidjeti da to može biti ako se čovjek boji nekoga više ili kao Allaha tebareke ve teala, ako voli nekoga kao što voli Allaha. Može biti u riječima ako traži pomoć od nekoga osim od Allaha, ili traži šefaat, što ćemo vidjeti da se čini u raznim kasidama od nekog drugog, a ne da mu Allah tebareke ve teala to podari i tako dalje. To može biti u dijelima da zakolje nekome mimo Allahu tebareke ve teala i tako dalje. Posebno kazivanje je o tome, i to je onaj širk zbog kojeg je u osnovi, zbog kojeg su mušrici proglašeni mušricima, da nas Allah tebareke ve teala sačuva svih grija, posebno širka. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين، وأخذل من خذل المسلمين، وأعل كلمة الحق والدين يا رب العالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين، اللهم افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.